med alle sammen. Vi skal rocke og poppe, ja vi skal give den hele armen. Når vi fester sammen i en b-boy stil, så breaker vi, shaker vi, og du ved det bliver vildt. Oh baby, jeg kommer med dig.